dinan ekspresin aman di bega si cisa shana bahara si pizza na ina nuan in china man ti amen in chusha si ti ba pain tu studio in tira yeah yeah wag mag magale di mo ilang ang umuwi agad pag kami na yung kaharap sa pool lang mabisang rap di mo nakita mapanggap yeah babela sa sto tinitigman yung masarap na mga alak droga eh sa harap na salam Yeah.